En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Du lytter til Cordua og Steno. En Berlingske podcast med Jarl Cordua og Torben Steno. Det danske forsvar, det skal styrkes med 18 milliarder kroner om året. Og 18 milliarder om året, det er så at sige, det svarer til én minkskandale om året, der skal bruges på forsvar. Det er trods alt alligevel en del penge. Ja. Men altså, bør vi erlægge flest mulige af disse penge i danske virksomheder, der kan levere forsvarsmateriel, våben og ammunition? Det er en debat, vi skal have mellem forsvarsordførerne Henrik Dahl fra forsvarsordfører fra Liberal Alliance Henrik Dahl, og så Socialdemokratiets Bjarne Laustsen. Og det er til sidst i denne her anden ombæring. Velkommen. Mit navn er Torben Steno. Og jeg hedder Jarl Cordua. Vi er jo ikke i mål med ugens fidusbamse endnu. Så den sag må I jo selvfølgelig, som lytter, gerne engagere i. Komme med andre forslag end Pia Olsen Dyhr, som jeg og andre ligesindede har bragt til tors. Og det gør I ved at skrive til os på vores Facebook-side, Cordua og Steno, hvor I også kan stille spørgsmål og kommentere. For eksempel til Jonathan Schacht Halling Nielsen, Danmarks førende Belarus-kender, kunne man kalde ham. Han kommer på besøg om små 20 minutter og beretter om, hvad den jævne befolkning mener om Putins bestræbelser på at lokke diktatorkollegaen Lukashenko med ind i krigen mod naboerne i Ukraine. Der har været visse forlydende om, at det skulle ske. Nu har Pentagon godt nok afvist det i går, men lad os nu se. Jo, men det får vi mere at vide om, når Jonathan kommer. Men vi lægger ud med et andet af Ukraines nabolande, nemlig Ungarn, som går til valg i næste måned. Og denne gang har oppositionen samlet sig om, i hvert fald om en kandidat, en mand med 7 børn, som skal forsøge at vælte premierminister Viktor Orbán. Imens er Ungarn lige nu og her jo ligesom alle os andre, men især også Ungarn, præget af store flygtningestrømme. Velkommen til dig, tidligere lektor ved Syddansk Universitet, Søren Rishøj. Du følger heldigvis Ungarn og Orbán tæt. Altså, er der denne her gang en chance for, at Orbán må slippe tøjlerne? Ja, det troede man jo for før invasionen af Ukraine, og fordi det er okay, han har siddet der siden 2010 og vundet valgen, ikke? Og okay, han har en valglov, det hjælper ham lidt på vej, men okay, han har stor opbakning dernede, ikke? Men der var begyndt at vakle noget, ikke? Økonomien, og der har været nogle skandaler, og de har den der kamp med EU, og de havde også lokalvalg forrige år, hvor de havde noget tilbagegang i de store byer, især i de store byer. Så der var et tegn til, at det kunne godt vippe, ikke? Men så fik vi jo krigen i Ukraine, og så har man ligesom glemt alt det der indrigspolitik et meget langt stykke, ikke? Og det har gavnet ham, det har gavnet ham. Vi er nok nogen, der synes, at det var lidt interessant at høre ham udtale sig på grænsen til Ukraine, hvor flygtningen vælte over, og så var det pludselig en noget anden flygtning. Men nu var det jo selvfølgelig også kristne hvide mennesker fra et naboland, ja, der kom væltende ind over grænsen, og dem har man ikke så meget brug for at sætte pigtråd op for. Bestemt ikke. Han er jo, okay, når det gælder Mellemøsten, så er han sådan virkelig hård, ikke? Han, ja. 2015 med Merkel og de her ting, der startede han, inden alle andre gjorde det, ikke, med at oprette hegn. Det var så andre, der fulgte ham bagefter, ikke? Ja. Og jeg kan huske, dengang blev det Times og forskellige store internationale magasiner vurderet og udnævnte ham til Europas mægtigste mand. Det var jo en, jeg kan huske det selv, jeg var dernede, ikke? Han var jo enormt populær, fordi der var den der flygtningestrøm, ikke, også til Danmark, overalt i Europa på det tidspunkt. Og så har mange lande, det praler han jo også af, jo fuldt ham siden, ikke? Det må man sige. Det må man sige, ikke? Men der er også en anden ting, der var interessant, inden Ukraine-krigen kom. Det var, at Viktor Orbán, han var jo en af dem, der var oppe og sidde ved det lange bord hos Putin. Mm. Og Rusland har jo økonomisk og alt muligt haft et langt bedre samarbejde med Ungarn, indtil den her krig startede. Ja. Og derfor kom det måske lidt, altså man kan sige, lige nu er det, han vender fuldstændig på en tallerken. Ja. Og det er jo klart, det er ikke noget, han bryder sig om, den her krig, Viktor Orbán, fordi han har jo haft sådan det, man kan kalde et pragmatisk forhold, både til Kina, der er også en strid dernede omkring et kinesisk afdeling af et universitet, Fudan Universitetet, og så han har haft et pragmatisk forhold, og der er der atomkraft dernede, Pax, som jo er bygget med finansieret af Rusland, og russisk gas fylder rigtig meget. De er jo lige inden alt det her brød ud og indgået en langsigtet aftale omkring levering af russisk gas. Og billig russisk gas. Og de får det er rabat. De får det rabat i forhold til andre lande. Ikke? Så han er ikke med på den her totale sanktionspolitik med energi. Han er absolut bagstræbersk og agterlanternen. Nå, det gælder det der, men det gælder også Bulgarien. De er heller ikke, de har det fattigste land i EU. De vil heller ikke stoppe energileverancerne, fordi de er også meget afhængige. Ikke? Og det, der selvfølgelig er et problem for de her lande i øst, som er fattigere stadigvæk end det gamle Europa, det er, at de er endnu mere afhængige af russisk gas, og bliver ramt endnu hårdere, ikke? Selv endnu hårdere end Tyskland gør. Ikke? Så der er selvfølgelig en lidt logik bag det der med når nogen er mere skeptiske end andre. Men Orbán har jo siddet tungt på det. Han har sørget for at afvikle alle oppositionsaviserne, og gjort det umuligt at finansiere oppositionsaviser for udlandet. Han har pillet ved domstolene. Han er blevet smidt ud af det konservative samarbejde i EU. De er ved at rejse sager med ham i forhold til EU, fordi han blæser højt og flot på det, vi mener er spillereglerne for, hvordan demokratiske regimer skal køre. Og den her valglov, hvor han jo som favoriserer det store parti, har jo gjort, alle de der små oppositionspartier, de har taget sig sammen og gået sammen i en stor oppositionsblok. Ja, ja. Og det er vel første gang siden 2010, at der reelt er kommet en reel udfordring. Kan man ikke sige det? Jo, fordi det er det her med stemmespil, ikke? Og okay, den her valglov i Ungarn er ikke værre end i England, og for så vidt i USA. Det er first past the post? Ja, det er den variant af det, ikke? Okay. Variant af det, men det gavner de større partier, ikke? Det gør det, ikke? Men det er ikke en ren engelsk variant, men det er det med indviklet, så er vi over i det. Men ja. det man har gavn af den valglov, ikke? Men det er jo klart, at de andre partier, det er ligesom Israel, man har brugt den her, det allierede alle sig imod Netanyahu ved det sidste valg. Ikke? Mm. Også alle mulige mærkelige partier, og det er det også i Ungarn, det kan vi måske vende tilbage til. Ja, tak. Men det er fra det yderste højre og ind over liberale, men okay, hvis de kan slå ham, det er sket ved lokalvalg, det er den her alliance, det er også lettere ved lokalvalg at blive enige i. Mm. Ja, det er også alle mulige alliancer her i Danmark. Ikke? Så men, det er bare anti anti-Putin, anti-Orbán, og vi skal ikke slå ham trods alt slå ham sammen med Putin. Nej, det er overdrevet. Ja, det er overdrevet. Men hvad er det så? Altså, fordi jeg så jo sådan nu, jeg kan ikke huske navnet, og jeg kan sikkert heller ikke sige det. Sej, hvis ham der. Ja, altså, hvad er det for en herre? Det er ham med de syv børn. Syv børn, altså, og det er jo sådan set, det kan jo godt være meget tværpolitisk, men altså, hvad er det for en herre, og hvad er det, det skal gå ud på? Jo, og det er så problemet, at... Du må godt sige, hvad han hedder. Markisai, Peter Markisai, og det er ikke så slemt. Ungarske navn er meget, meget værre end det, ikke? Ja. Han har været borgmester i en by, som jeg ikke tager udtale, for det er sådan noget med 12 bogstaver. Okay, en tilfældig sammen. Så... Men han er okay, og det er oppositionens problem. Altså, det er fint, de forener sig for at undgå stemmespil. Men så havde de jo en uafstemning, de seks partier, der har slået sig sammen, om hvem der skulle være ministerpræsidentkandidat. Og den vandt han jo, ikke? I hård konkurrence med et par andre kandidater. Og han repræsenterer det mere højre nationale. Han er også højre national, og det er et problem for Orbán. Han er ved, at han har den samme ideologi som ham, fordi så er en større konkurrent, hvis han var sådan liberal og sådan lidt venstreorienteret, så var det guf, ikke? Fordi dem det elsker han at slås med. Men det er lidt en udfordring, at han har den samme type ideologi. Og dels det med de, alle de mange børn, og det med børnefamilier. Men så, han, så der er altså noget knas i oppositionen, fordi den er jo meget bred. Den er jo meget bred, ikke? Og så det, at han er en kandidat, det kan godt skade noget, de der lidt mere venstreorienterede og liberale. Men hvem skulle de ellers stemme på, hvis der er tid i Orbán? Og det er jo det, ja. Så skulle det være sofa-vælger, ikke? Og det er risikoen. Det er vel ligesom med Trump. Altså, jo. Man stemmer på alt muligt andet. Holder sig for næsen, ja. Og så stemmer man på noget andet end Orbán. Og Netanyahu, det samme i Israel, ikke? Altså anti, man er imod, man er anti. Men et fælles program og en alternativ, det er svært at sige. Hvis vi nu så forestiller sådan en tv-debat, at det må han vel trods alt godt få lov til at være med i, ham modkandidaten til Orbán. Og så skal de stå der og diskutere. Så det eneste, han har at sige, det er, at jeg er enig med dig, det hele, det vil bare hellere have det mig. Ja, altså også, han er også højere national, men han fortolker det så anderledes, fordi han er så pro-EU, ikke? Og han er så med den her gruppe, ikke? Med EPP i Europaparlamentet. Altså, han er simpelthen overtaget. Han sidder sammen med Pernille Weiss fra Danmark. Og Donald Tusk, som er leder af det der foretagende der, ikke? Okay. Han har været dernede og klappet ham på ryggen og støttet ham og det hele, ikke? Og så har andre, blandt fra Serbien, Vučić, han har så også været op og støtte den gode Orbán, ikke? Han er Donald Tusks mand, trods alt, ikke? Og han håber jo meget, at Ungarn skifter regering. Lad os nu sige, hvad jeg kan høre på dig, og du kigger i de meningsmålinger, der er. Altså, allerførst, de der meningsmålinger. Ja. Kan man fæstne lid til dem? Ej, det er et godt spørgsmål, fordi der er nogle af de der målinger, som er mere knyttet til oppositionen, og nogle er mere knyttet til Fidesz. Findes der uafhængige meningsmålinger? Ja, der er et opinion, som vist nok anses for at være ret uafhængigt, men det er jo farligt, fordi der målinger at komme med falske resultater, hvis det så viser sig på valgdagen, at det ikke passer. Så man tager sig en påfaldende forskel på udfaldet. Ikke? Men det viser også oppositionsmålinger, at Orbán er gået noget frem på grund af det, der er sket i Ukraine. Ikke? Og Ungarne, modsat i Danmark, så er det store flertal af Ungarne, også ifølge alle meningsmålinger imod at sælge våben. Ikke? De er bange for det, at det skal brede sig. Ikke? Så der er en frygt. Man vil gerne modtage flygtning og sanktioner sådan helt generelt, at man får ikke og fordømmer det. Men det der med at sælge våben, og man er altså bange for den der krig, ikke? På en måde, som vi ikke kender herhjemme. Ikke? Der sælger vi jo rask væk våben, ikke? Og vi er jo helt op at køre. Og det er jo nogen, der samler penge ind til våben. Sådan pind. Og vi har, jeg er selv med i komiteen. Så der er våben også i stor stil, ikke? Udover USA nu har bevilget en kæmpe med droner og det hele, ikke? Så... Ja, og det er et af de steder, hvor våbenene skal ind fra, det er jo fra blandt andet fra Ungarn. Det er en nabostat, så det gør den ekstra bange. Det gør den ekstra bange. Og det samme er Bulgarien, som ligger der længere sydpå, som ellers er ret pro-EU, den amerikanske forsvarsminister, lige været dernede, og de er med på udstationering af NATO-soldater, men våben der, det er... Så er det godt, at man kan bruge Polen som... Så Polen, det er helt vildt. Det er næsten klar til at starte en 3. verdenskrig, det må man jo sige. Ej, okay, nu skal vi ikke ind på... Men hvis vi bliver lidt ved det der Ungarn, fordi det, altså, inden krigen, der stod det alligevel betydeligt bedre for oppositionen. Mere lige, det var mere lige. Det er den krig, og den spiller en kæmpe rolle i den her valgkamp. Altså, hvis vi skulle til valg midt under en krig med et naboland og alt det der, så ville vi vel også sige, så bliver det bare Mette Frederiksen, for vi ved, hvad vi har. Ja, det er den der tillid til... Det, normalt, det er ligesom coronakrisen i begyndelsen. Altså, den kan gavne den siddende regering. Ikke? Hvad nu hvis, at det bliver et... at Orbán vinder, men oppositionen bliver langt større repræsenteret. Han mister for eksempel sit 2/3 flertal, som han kunne køre med. Det vil sige, at det bliver en mere synlig opposition, som han skal tage mere alvorligt. Ja. Men det kunne, tror du, ændre for ham til at justere kursen eller noget? Det er et godt spørgsmål, jo. Og han er jo rasende i øjeblikket, fordi EU fortsætter med de her blokering af penge til Ungarn, ikke? Og det skulle være en vis motivation. Og Polen har det samme, selvom de jo er endnu mere berørt af de her ting med flygtninge. Ikke? Og de bliver stadigvæk nægtet de der penge fra EU's fonde på grund af det her med retssystemet. Så det vil køre videre. I Polen har man gjort det på den måde, at man har modereret den her lovgivning, så den der disciplinære domstol, der var forskellige ting. Og indtil videre er Orbán ikke slået på den linje, men det kunne godt tænkes, hvis flertallet bliver mindre, at han vil moderere. Og det har han gjort før, men ret taktisk. Han er ikke sådan en, der lige bøjer nakken. Og så det bliver sådan nogle taktiske indrømmelser. Det kunne man godt forestille sig. Det kommer an på, hvor stort flertal bliver. Ikke? Fordi det... Men foran 52% af stemmerne, der var en måling, det viser det, så giver det jo næsten 2/3 flertal igen. Det gør det jo. Men det betyder noget, som du siger, om det er 2/3 eller det er under, ikke? Eller om det er under, ikke? Og så kan jeg så sige, altså de der 2/3 flertal, det er jo selvfølgelig dejligt, komfortabelt, men også man siger, altså det parti, altså er det Fidesz, det er Orbán, der er ikke noget andet, der er ikke nogen strømninger i det parti, det er bare, at det, vi lader chefen styre det hele. Og det kører meget centralistisk, der har været meget få udmeldelser af partiet, og der er oppositionen svagere stillet, ikke? Den måde, at der har været flere splittelser og udmeldinger. Han har en utrolig evne til partidisciplin, ikke? Og også en evne til at kommunikere, godt nok det med medierne og sådan nogle ting, ikke? Han har tidligere tabt et valg, ikke? Og han tabte de her lokalvalg. Mm. Så jeg tror også, at selve gennemførelsen af valget bliver korrekt nok, men der er observatører dernede, heldigvis fra OSCE og sådan noget, til at tjekke, at selve gennemførelsen af valget er i orden, ikke? Så han har også givet lov i de her statslige medier, trods alt til, at oppositionen kan få sådan en 5-10 minutters indlæg. Det er jo flot, det er jo flot. Det er jo storsindet af ham. Det er jo demokrati. Ja, det er sandt. Det er godt gået, ikke? Ja. Så, nu er han næsten blevet demokrat. Så er han, man kalder det sådan noget illiberalt. Altså, valgene er sådan set fair nok. Alle kan stille op. De bliver ikke arresteret. De kan stå på gaden og uddele. Men det er ikke... Så de er frie, men de er ikke fair. Undskyld, jeg tror, jeg sagde forkert før. De er ikke fair, fordi man manipulerer noget og bruger administration, ikke? Men de er fri nok, ikke? Og han er blevet væltet før. Han har før haft regeringsmagten og blevet væltet, ikke? Om at gå af, ikke? Og har mistet alle de her borgmesterposter rundt omkring i de større byer, ikke? Så man skal ikke gøre ham til en Lukashenko og sådan noget. Man skal, det er illiberalt, det synes jeg er det bedste udtryk, ikke? Begynder at kalde ham totalitær, ligesom Nordkorea og sådan noget. Og det er overdrevet. Det er klart overdrevet, ikke? Valget er den 3. april, og det er jo her om... Det er snart, ja. Det er en 10 dage eller noget. Ja, det er snart, ja. Så det bliver veldig, veldig spændende. Søndag. Ja, søndag. Det er næste søndag. Ja, det er søndag, de tager dernede, ja. Det vil vi se frem til med stor spænding. Det er spændende. Om der er, om det afslutter hans, siden 2010, det er 12 år, og der er godt nok sket meget på 12 år. Det må man sige. Søren Rishøj, tusind tak, fordi du kom her i dag og underholdt, skulle jeg lige sige, orienteret om det ungarske valg. Det har været rart i en ukrainetid. Men underholdende har det i hvert fald også været. Ja, og vi har ikke glemt krigen, bare fordi vi har modret os lidt. Ja, og vi går jo fra det ene naboland til Ukraine. Til det andet, hvor de også har valg, ikke lige i øjeblikket, men når de har valg, så er det temmelig mere styret end som så. Og hvis resultatet, man ikke kan lide resultatet, så finder man bare et andet resultat, nemlig i landet Belarus, det som vi Belarus? Engang, ja, eller vi engang kaldte for Hvide Rusland, hed det i hvert fald indtil vi fandt ud af, at det vi gad ikke tale russisk mere. Ukraines nordlige nabo har allerede lavet russiske tropper rykke ind i landet. Det er jo landets diktator, Alexander Lukashenko. Han, som har tilladt det, han er jo ellers, det er jo Vladimir Putin, der formentlig holder ham ved magten. Hidtil har han jo ikke ønsket at lade belarusiske tropper deltage direkte i krigen. Der sker mærkelige ting indimellem, hvor man jo kunne forestille sig, at nu sker det, og Putin, han er i hvert fald helt klar på, og det vil han gerne, det ser han gerne. Og der har været mange spekulationer, og så i nat, der sagde Pentagon, det amerikanske forsvarsministerium, at de mente faktisk ikke, at Belarus har tænkt sig at involvere i krigen, i hvert fald ikke lige nu. Men vi ved jo ikke rigtigt. Og hvis vi er i tvivl, så bliver vi jo nødt til at spørge Jonathan Schack Hadding Nielsen, som en af de få danskere, der faktisk har kontakter blandt den undertrykte opposition og følger landet og krigen tæt i øret. Og kan forstå, hvad de siger. Velkommen igen, Jonathan. Tak. Hvad siger du til det her med om Belarus og krigen i Ukraine? Tror du, de går med på et tidspunkt? Må jeg ikke starte et sted? Jo. Fordi her til morgen kom der en meningsmåling fra det britiske Chatham House, som har været ventet i noget tid, som er lavet efter krigen er brudt ud blandt belaruser. Og den siger, at 3% af belaruserne bakker op om belarusisk krigsdeltagelse på russisk side. Det var ikke meget. I Ukraine. Så må man håbe, at det er de 3% af dem, der har under våben. Man må bare sige, at det præsenterer i hvert fald Lukashenkos udfordring. Altså, man vurderer generelt, at der er op til 20%, der støtter Lukashenko. Det her, det betyder, at dybt ind i hans eget regime, er der massiv modstand. Og jeg tænker, den modstand bliver nok større og større, jo dårligere krigslykken er for Putin. Så det er bare ikke særlig attraktivt for Lukashenko heller at sende tropper ind i Ukraine. Det er ikke dermed sagt også, at det ikke sikkert, at han kan slippe. Altså, som du selv var inde på, han sidder sandsynligvis i dag på Putins nåde, fordi han i forvejen har befolkningen massivt imod sig internt i Belarus. Så kan han modstå det pres, Putin laver. Og det, man ville kunne, hvis belarusiske styrker gik i krig i Ukraine, var, at man ville kunne udfordre ukrainernes forsyningslinjer fra Vesten. Men altså, nu siger du så en frisk meningsmåling her til morgen, foretaget nogle englænder, ikke? Okay, vi snakker om et meningsmålingsinstitut. Det er ikke, fordi jeg ikke både tror og håber på, det rigtigt, men det er alligevel vildt, at det er britter, der laver meningsmålinger i et diktatur, hvor man ellers ikke beskæftiger dem sådan den slags. Jo, jo. Jeg kan ikke komme ind på metoder og sådan noget, det ved jeg ikke. Men, nej, men der er sikkert visse udfordringer, men bare for at sige, problemet er ret massivt. Men hvis du så siger, at der kun er 3%, der synes, at det er en god idé, ikke? Mm. Så kan man så sige, at det vi sidder og håber på, der vil ske, og det sker jo ikke bare sådan overnight i Rusland, det er jo, at folk vender sig mod deres despot. Og det har man gjort i Hviderusland. Altså, mm-hmm. Så ikke nu, at man kan sige, at den der meningsmåling, så kan man sige, hvis vi kun er 3%, der er, så burde det jo være muligt at få nogle af dem, der også er under våben, til at vende dem mod Lukashenko, og så kan det i virkeligheden føre til det, som ellers ikke er lykkedes, at få afsat ham. I til videre har de jo, kan man sige, der slipper de for, at de bliver vendt mod Lukashenko, fordi de har travlt med at vende dem mod andre. Der er jo for eksempel en hel bataljon i den ukrainske hær, der kæmper på ukrainsk side, altså en belarusisk bataljon i den ukrainske hær, som kæmper under det hvide-røde-hvide flag, og har deres egen indsats og bliver indsat i øvrigt i nogle af de allerhårdeste kampe i øjeblikket, de her uden nordvest for Kiev. Så der er belarusere, der kæmper, men de kæmper på ukrainsk side. Men bare for at sige, altså Lukashenko sidder i dag med hjælp af sikkerhedsapparatet. Mm-hmm. Så længe han ikke sender hæren ind, så er sikkerhedsapparatet nok stadig rimelig loyal. Hvis han sender hæren ind i strid med, hvad de selv ønsker, så kan det godt være, at sikkerhedsapparatet er mindre loyal. Så det her kan potentielt godt bliver et ret stort problem, også for Lukashenkos evne til at blive på magten. Men det forhindrer jo ikke russerne i at forsyne deres egne tropper, som står i Ukraine, med jernbaner. Altså, det går jo igennem Belarus, og der har man faktisk set eksempler på, at sabotage. Ja, og faktisk flere og flere og mere og mere massivt, så meget, at her for en 3-4 dage siden, der var den ukrainske jernbane ude og takke belarusiske jernbanemedarbejdere, for der havde været en hel dag, hvor russerne ikke havde været i stand til at føre forsyningstog igennem Belarus. Sandsynligvis fordi det er de belarusiske jernbanemedarbejdere, der saboterer den belarusiske jernbane, så de her russiske forsyningstog ikke kan gå igennem landet. Man ved en række angreb på sådan noget signalskabe og det er pludselig gået i stykker. Ja, i brand og sådan nogle ting. Ikke? Vi ved, hvad det kan gøre ved de danske S-togslinjer, så prøv at forestille jer, hvad det kunne gøre for sådan nogle forsyninger. En nedfaldende køreledning kan gøre mange ting. Ja. Træer, der er væltet hen over banen, søm, der er slået i svellerne og sådan nogle ting, der bliver skåret over. Så der sker en hel masse ting, og vurderingen er faktisk, at det er de belarusiske jernbanemedarbejdere selv, der laver meget af sabotagen. Så meget, at Lukashenko har bedt den belarusiske efterretningstjeneste, der stadig hedder KGB på de kanter, om at sætte forstærket ind med en udrensning blandt belarusiske jernbanemedarbejdere. Så meget, at russerne er begyndt at forsyne forsyningstogene med bevæbnede vagter. Så det skal de også bruge kræfter på? Det skal de også bruge kræfter på. Okay. Altså, det vil jo simpelthen, måske er Lukashenko klogere end Putin på den måde, at han måske godt er klar over, at der er noget galt her, når han ligefrem sender KGB ud for at lede efter jernbanesabotører. Så er sandsynligheden for, at han er så dum, at han skulle sende den der sikkert ikke særlig motiverede hær ind på Putins side, den må da være lille. jeg tror ikke, at han er dum. Og man kan sige, jeg tror også, han er bevidst om, at den belarusiske her ikke vil være særlig motiveret. Han er sikkert også bevidst om, at den ikke nødvendigvis er særlig god. Altså man skal huske, at den belarusiske her har aldrig været i krig med nogen overhovedet. Nej. Så det der med at møde en virkelig fjende, det kan godt være, at det ikke helt lever op til, når han selv taler dunder om deres egen fortræffelighed. Men det med også sagt, at han har jo ikke nødvendigvis et valg. Altså som vi selv var inde på, så Lukashenko har været holdt ved magten af Putin af milde gaver fra Rusland, der har gjort, at han har kunne finansiere det undertrykkelsesapparat, der holdt ham ved magten. Og for nylig havde Putin og Lukashenko et længere møde, hvor det kom ud fra, at han havde fået henstand på den belarusiske statsgæld til Rusland, så han ikke skulle betale afdrag de næste 5-6 år. Så man tænker, når man får den slags indrømmelser fra Rusland, så følger der nok en modydelse. Det vil du tro. Ja, det vil du tro. Men altså, han kan jo beordre hvad som helst. Men hvis det er sådan, at kaderne i den belarusiske hær siger, ja, det er meget muligt, men jeg har ikke tænkt mig at give den ordre, og der er alle mulige mellemledere, så det, vi skal jo helt ned på befalingsmandsniveau, som siger, skal det virkelig en god idé? Skal jeg virkelig sætte pelsen til? Kan jeg være sikker på, at den her hær, er den professionel eller værnepligtig? Ved vi det er værnepligtig. Værnepligtige, det vil sige, værne, de er måske endnu mindre motiveret til at gå i krig, for de får ikke nogen penge for det, og så videre. Plus, og der må du hjælpe mig, er der en sådan en bror-søster-forbindelse mellem ukrainer og belaruser? Det er da klart, altså. Belarusisk og ukrainsk sprog ligger tættere på hinanden, end de gør med russisk sprog, for eksempel. Så der er klart en forbindelse, man kan sige. Der er jo også en forbindelse, særligt måske for de demokratiske kræfter, fordi rigtig mange af dem, der ikke kunne være i Belarus efter den her fejlslagne revolution i 2020, de flygtede til Ukraine og har haft deres base der. Så der er et meget stort eksilsamfund af belarusere i Ukraine, og de er jo familie og venner på belarusisk side stadigvæk. Så forbindelserne er mange, men forbindelserne er også mange til Rusland. Jeg vil sige, hvis det nu skulle ske, så vil jeg da sende nogle af de her belarusere frem som sådan nogle soldater, der råber, kom over til os, venner, giv jeres våben, I kæmper mod de forkerte. Der er frit leje, der er god mad og så videre. I slipper for at kæmpe imod landets interesse og sådan noget. Nå jo, men der er måske bedre forplejning, og de redder jo livet her. Ja. Men hvis vi lige kan nå det også, så tror jeg i hvert fald, det er vigtigt også at sige, at det, man forventer, hvis den belarusiske her bliver sat ind, er ikke, at de bliver sat ind i hårde kampe med ukrainerne. Det, de skal gøre, er i givet fald at åbne en ny front i det vestlige Ukraine, hvor de kan genere vestlige forsyningslinjer, der kommer ind fra Polen blandt andet, med raketstyr og hvad der nu ellers kommer, og forsyninger fra Vesten. Og der er jo ikke rigtig en front i dag så langt. Der ryger nogle raketter afsted, men tanken er nok ikke i udgangspunktet, at belarusiske styrker skal ind der, hvor der er hårde brandpunkter i forvejen. Men hvis det her, altså nu er vi jo ude i de fuldstændig vanvittige spekulationer, men hvis det skulle ske, at Lukashenko begynder at vakle, hvad gør Putin? Så sender han så sine tropper, så bliver nødt til at besætte dem, inden at Belarus søger optagelse i NATO og EU. Altså man kan diskutere, om ikke de facto er besat. Altså for nylig så var sekretæren for det belarusiske sikkerhedsråd ude og sige, at hvis ikke det belarusiske styre havde givet Rusland lov til at bruge belarusisk territorie, så havde de bare taget det alligevel. Okay, det er jo til at tage og føle på. Ja. Ved du hvad, så er der en Morten Ladefod, og han stiller et spørgsmål, som jeg ikke forstår, men det gør du forhåbentlig, og det er rettet til dig. Morten Ladefod, han spørger Roman Protasevich, hvordan går det med ham? Har vi glemt alt om ham i det her? Ja, jeg i hvert fald. Journalist og systemkritiker. Ja, det er ham for Ryanair-flyet, hvis jeg lige husker rigtigt. Ja, det er Ryanair-manden, okay. Og han sidder i husarrest i Minsk. Godt. Og der er ikke noget nyt derfra? Nej, altså, man lavede vel nærmest en nedskalering fra belarusisk side, fordi man godt kunne se, at man blev mødt af et relativt hårdt pres, så i stedet for at have ham siddende i et af torturfængslerne, så rykkede man ham over i en lejlighed og tvang ham til en gang imellem at sige venlige ting om regimet på stats-tv, men han overlever og bliver efter forholdene behandlet hederligt, men under et massivt pres. Det er jo ikke sådan, at... Når jeg siger det, så skal det siges, at han bliver behandlet hederligt, efter han har været igennem alt muligt tortur. En ting har vi også lagt mærke til, det er jo, at selvom at Hviderusland jo eller Belarus, lad os kalde det, ikke direkte er i krig, så mærker de jo at blive udsat for endnu hårdere sanktioner nu fra Vesten. Mm. Hvad har det nogen betydning? Ikke nogen, der er konstaterbar indtil videre. Altså, jeg har ikke set, at der er rapporter om, for eksempel, at der har været jagt i supermarkederne på sukker og sådan nogle ting. Så det må vi se, om de også dukker op, altså ligesom der har været i Rusland. Men altså, der er i hvert fald nogle af de eksisterende sanktioner, der er begyndt at mærke. Så man lavede jo, at vi tidligere her i programmet, diskuterede sanktionerne på potaske. Ja, meget vigtigt. Ja. Og selskabet bag det, der hedder Belarus Kali, de har faktisk været nødt til at sende en række medarbejdere hjem og tage lån til og betale deres løn, og de har lukket en række af deres miner i Belarus, fordi økonomien er blevet så dårlig i selskabet. Så sanktionerne virker, de virker bare meget langsomt. Okay, så lige altså et aller sidste spørgsmål, og det var, altså, det der potaske, det er, altså hvis man nu går i Plantorama eller sådan noget, så skal man kigge efter det, så sige, jeg boykotter det, eller har vi det stadigvæk? Jamen, der er forskellige typer af potaske. Ja. Vidste du ikke det? Nej, jeg har ikke nogen have. Og man kan sige, nu griner vi lidt af det. Pointen er jo, at det indgår i gødning, og derfor kan det være relativt vigtigt for landbrugssektoren bredt. Og Belarus står faktisk for en meget stor, strategisk vigtig del af det internationale marked på det. Og den vigtigste del af potasken eksporterer de stadigvæk. Okay. Men så, altså, ja, så, jamen, altså, så fik vi fuldstændig styr på dem. Så står der, ja, det er så Dorte Barkley Rasmussen, der spørger, kan I ikke spørge, og det er altså dig, Jonathan Schacht Halling Nielsen, hvilken stavelse skal der lægges tryk på i Belarus? Det fik jeg faktisk et spørgsmål om af nogle russisk lærere for nylig, og jeg er i tvivl. Og jeg tænkte, hvis russisk lærer er i tvivl, så må jeg også gerne være i tvivl. Men dit bedste bud? Jeg plejer bare at sige Belarus på dansk. Belarus, okay, ja. Godt nok. Belarus. Jonathan Schacht Halling Nielsen, Belarus kender, eller Belarus kender, take a pick. Tak fordi du kom her i dag. Vi kommer jo nok til at mødes igen. Altid gerne. Godt, altid tak. Godt, tak skal du have. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Nu, så kom vi så langt. Det sker jo altså virkelig mange ting i verden, i den eller her, kun lige her i vores verden. I den her krig, der er jo en kæmpe eksplosion i noget, der hedder Berdjansk, med sådan et skib, der er simpelthen er ødelagt, og der er også nogle eksplosioner med olie og alt muligt. Søkrigen er gået i gang nu. Ja, men det er åbenbart, men det går altså også ud over russerne. Det kan man jo så glæde sig over. Nå, men vi skal jo vi er jo blevet enige om, at vi skal bruge nogle flere penge på krudt og kugler. Fordi det er, men hvor skal vi købe det hen, så? Godt. Altså 18 milliarder kroner, det er det beløb, der hvert år skal tilflyde forsvaret, og jeg gentager, i 18 milliarder, det er det, som en minkskandale koster. Det er så årlige minkskandale. Det er altså det skal vi ikke have for mange af. Nej, det er en bekostelig affære, men det var så en engangsforskning. Det andet her, det skal simpelthen udspille sig hvert år. Og hvad er det så for noget udstyr, der skal købes for de mange, mange, mange penge? Det skal vi nu diskutere, fordi altså Bjarne Laustsen, tidligere kommitteret i Hjemmeværnet, tidligere forsvarsordfører for Socialdemokraterne, du er jo en af vores førende eksperter på nordjysk våbenindustri. Og skal alle pengene der lægges derop? Og vi har selvfølgelig også med for, at det bliver en kvalificeret debat, så har vi forsvarsordfører for Liberal Alliance, Henrik Dahl, der er helt nyklippet, er kommet ind i studiet her. Og vi skal simpelthen, hvad er det, du mener? Altså, en ting er, at du gerne vil have åbnet en gammel ammunitionsfabrik, der også ligger op i, altså, er det i din valgkreds? Der er jo flere i Nordjylland. Ja, ja. Det er i min valgkreds. Den lå jo tidligere på Holmen. Det er Danmarks ældste virksomhed. Okay. De var jo kloge dengang. Altså, hvis en ting var, at man havde forladet eller bagladet gevær, men der skulle ammunition til. Og derfor opfandt de jo krutten, og det er et af de bedste eksempler på en udflytning af arbejdspladser, at man flyttede det til Elling. At så Søren Gade valgte at sige, det får vi sgu nogle andre nogen. Det er ikke en del af forsvarets DNA, eller en kerneopgave for forsvaret at producere deres egen ammunition. Det lægger vi ud til nogle andre, og derfor har man fået kæmpemæssige problemer. Bjarne Lausen, de 18 milliarder, de skal jo ikke kun gå til ammunition produceret i Nordjylland. Der er jo er der andre ting, man kan diske op med. Nu holder jeg lige den her opsigt, I ser den her, fordi min påstand det er, at hvis ikke vi gør det som de andre lande, så skyder vi os ikke bare i den ene fod, men i den begge. I begge fødder. Sagen er den, hvis man kigger på den her, så hvor tror man, det franske forsvarsmateriale kommer fra? For 98% vedkommende, der kommer det fra Frankrig. Ja. Og det dårligste af de europæiske lande, store lande, det er Spanien. Der kommer 83% fra. Vi ligger nok under 20% i Danmark. Altså, at det hvad med Holland, forsvar, for eksempel? Den står ikke lige her på, men den findes sikkert. Det er en svensk opgørelse, som Dansk Industri har lavet FAD derovre. Så det er sådan noget købt dansk krudt? Men selvfølgelig, det, der hvor det giver mening, hvor vi kan producere det. Og vi har jo dybest set tre ting. Det er for eksempel vores F-35. Der har vi købt os ind i projektet. Er det en flyvemaskine? Det er en flyvemaskine. Verdens førende kampfly. Ikke? Så har vi nogle andre ting. Der har vi for eksempel vores Piranha-køretøjer. Dem har vi købt i Schweiz, men der er modkøb på. Så dem skal, de skal samles i Danmark, og det giver jo så arbejdspladser helt tilfældigvis. Bare lige os, der ikke ved, hvad en, helt altså en piranha er. Helt tilfældigvis hvor? I Nordjylland, fordi det er dem, der er bedst til det. Hjemme i valgkredsen. Ja, men ikke nok med det. Det er også min gamle arbejdsplads, Hydrema, som er rigtig god til det. De har lavet minerydder, både angreb og dual-processen der, hvor man også kan bruge de her røde miner, efter der har været en krig. Mm-hmm. Så i det omfang... En piranha, det er sådan en piratfisk fra Sydamerika, eller hvad er det nu? Altså, vi må lige have det. Vi har også kvindelige lytter, der ikke interesserer sig for krigsmateriale. En piranha, det er vores fornemmeste køretøj, mandskabsvogn. Okay. Tidligere var de bæltekøretøjer. Nu er der fire lige store hjul efter hinanden. Ligesom russerne? Og de kan fragte folk frem og tilbage, de kan skyde, de kan gøre ved. Altså en pansret mandskabsvogn? Ja, okay, simpelthen. Tak. Og det er dem, vi har haft mange af, der har fået ulykke i Afghanistan, vejsidebomber og alt det her. Her har man fundet ud af, nu skifter vi de der bæltekøretøjer ud og får med fire hjul. Det er sådan noget med, at man kan sænke dæktrykket, så dækken bliver dobbelt så brede. Og selvom man punkterer på et eller to hjul, så kan man altid komme hjem. Det kan man ikke med et bæltekøretøj. Ja, så det er mange godt. Det lyder skønt. Tak, Henrik Dahl. Du må da simpelthen være... Er du ikke fuldstændig besnæret af det her arbejdsplads og materieludstyr i Norge? Du repræsenterer jo selv sådan en udkantskreds i Sønderjylland og sådan noget. Nej, vi skal købe det bedste udstyr. Og det er lige meget, hvor det bliver lavet. Det skal bare være det udstyr, som er bedst for forsvaret, giver os det mest slagkraftige forsvar. Det lyder jo til i Nordjylland. Ja, det ved jeg simpelthen ikke, om det er rigtigt. Altså, og jeg tror, at man skal passe utrolig meget på med at tro, at man i et lille land som Danmark kan være verdensmester i at lave sådan nogle komplicerede teknologier. Der er nogle frygtelige historier med danske tog. Nu er IC3-toget en succeshistorie. Men ellers så har mange af de tog, vi har købt, som har kørt rigtig godt, de har været licensprodukter købt i USA, og sådan noget, den berømte MY for eksempel. Mm. Og vi skal selvfølgelig købe det bedste, og vi skal undgå provinspolitik, og vi skal undgå sådan en merkantilisme, som man havde i 1700-tallet med køb dansk og sådan noget. Vi skal bare have det bedste og mest slagkraftigt. Okay, så Bjarne Lausen, du skal prøve at forestille dig med paryk og trekantet hat, og så det har man merkantilisten her. Hvad siger du til modargumentet fra liberalisten, der erklærede liberalist Henrik Dahl? Jo, men vi er jo, da vi meldte os ind i EU, der fik vi nogle regler om, at materiel af den ene eller anden slags, det kunne være en storebæltsbro eller noget materiel isenkram til forsvaret, det skulle sendes i udbud. Fordi så skulle man alle have lige vilkår. Men der har man noget, der hedder en artikel 346, og det er den, der henviser til, at de andre holder hjemme, af forsyningsmæssige årsager, af uddannelsesmæssige årsager. Det er utrolig vigtigt. Det hjælper jo ikke noget, at vi har købt noget materiel, vi ikke selv kan betjene. Så er vi nødt til at have fat i nogle folk, hver gang der er et eller andet. Så skal vi ringe et eller andet sted hen. Kan I ikke lige komme og hjælpe os med at sætte det der op? Vi købte Tårnfalken for eksempel. Den var vi nødt til at smide ud. Det var noget fransk, som vi ikke kunne bruge. Hvad var det for noget? Det var sådan en tidligere drone, kan man sige. Ja. Ikke? Som man ikke kunne få til at flyve rigtigt. Der producerer man også nogen, også i Nordjylland, og vi laver satellitter. Vi skal bruge ikke bare hårdt slående ting og sager. Det her, det er jo også bløde ting til forsvaret. Det er vandrensning, alt mulige ting og sager. Og i den udstrækning, at danske virksomheder kan lave det, så synes jeg, at de skal gøre det. Og der kan man gøre det, at man skriver ind for eksempel, at de virksomheder, der skal levere noget, fordi vi skal jo betale regningen, at de skal tage lærlingen, de skal have veteranpolitik osv. Du må jo være enig med Henrik Dahl i, at vi skal købe der, hvor vi får det bedste for de billigste penge. Jo, men der mener du, at så kan vi jo risikere at få sådan en nordjysk krigsproduktionsmafia, ligesom vi havde i trafikken. Det kan I godt synes er vældig sjovt med Nordjylland. Nu er vi dygtige til mange ting. Det skal da ikke komme os til skade. Men vi er en stolt søfartsnation. Flåden er den ældste af over 500 år. Og vi har bygget skib til evig tid. Der er vi blevet udkonkurreret lidt af koreanerne osv. Mm. Men vi kan stadigvæk selv bygge vores skib. Vi kan selv vedligeholde dem. Det kan man på Fyn. Det kan man i Nordjylland og et enkelt sted i Vestjylland. Og det synes jeg, at man skal gøre. Hvorfor skal man sende hele besætningen til Grækenland for at få den lavet dernede? Har Bjarne ikke landet et eller andet sted på enken? Man må forsøge at trække den hele vejen til. Men hvorfor skal vi sende alle... Nu bruger 18 milliarder i fremadrettet. Hvorfor skal vi sende hele dynen til Seattle og... til Northrop Grumman og McDonnell Douglas og hvad de hedder, alle de amerikanske våbenproducenter. Hvorfor er det alle dem, der skal have penge? Hvorfor kan vi ikke lave et eller andet i Europa, hvor Danmark også kan lave et eller andet, for eksempel? Jamen, hvis vi kunne lave fly, der var lige så gode, så kunne man... Så er der alt muligt andet. Så kunne man også sagtens gøre det. Men jeg er simpelthen arg modstander af, at politikere mikrostyrer alt muligt, som de ikke har forstand på. Altså, jeg er også imod, at politikere mikrostyrer, hvordan man driver et hospital, eller hvordan man kører med jernbaner, eller hvordan man bringer post ud. Politikere har ikke forstand på det. Og politikere skal kende deres begrænsning, og jeg synes simpelthen, det er et kæmpe, kæmpe, kæmpe problem, at politikere har så lidt forståelse for deres egne begrænsninger, når det gælder om store tekniske ting, man skal have til at fungere. Det skal man simpelthen overholde. Mener du, at Bjarne Laustsen ikke har forstand på det? Det politiske flertal på Christiansborg har simpelthen ikke forstand på, hvordan man driver et hospital. De har ikke forstand på, hvordan man kører med jernbaner. De har ikke forstand på, hvordan man bringer post ud. De har ved Gud heller ikke forstand på, hvordan man organiserer forsvaret. Og derfor skal man sørge for, at det er demokratisk legitimt, og man skal sørge for, at der er nogle rammer for det. Men det er fuldstændig totalt ødelæggende at have politisk mikrostyring af alt muligt, og det hæmmer forsvarets kampkraft, at der er nogle politikere, der grundlæggende ikke har forstand på det, som skal blande sig i, hvordan tingene fungerer. Nu skal du høre, Henrik, det er politikere som dig, der har sørget for, at vores togfabrik i Randers ikke er der mere. Det var folk, der sagde, at vi skal have et nyt tog, og vi skal have det billigste. Og det fik vi så. Vi fik noget IC4, og så lukker vi vores togfabrik. Det er jo helt skørt, og det at komme og sige, at fordi du har sådan et neoliberalistisk synspunkt på ubud og histop og komme herned, du kan jo se, hvordan det er, de andre gør det. Og det kommer også til skade. Hver gang at vi køber noget, så 50% af det, vi køber, det bliver jo herhjemme. De betaler, og de andre betaler ikke moms. De smede, jeg kender, der er dygtige til deres arbejde her på skibsværfter og forskellige andre steder, de betaler jo skat. Men der er ikke nogen, der betaler moms i Nordjylland. Jo, det er der. Det er der bestemt. Så jeg synes jo, det giver god mening, at vi køber der, hvor det er bedst og billigst. Men så er det der med, hvis vi så gør altid det der med, at vi sender det ud, uden at lægge nogle klausuler ind, så taber danske virksomheder altid. Fordi i Danmark, der har vi meget højere lønniveau. Det er det der social dumping. Mm. Og det er heller ikke de samme miljøregler. Der er en lang række forskellige andre ting, der gør, at det er dyrere, fordi vi har lagt så derfor opgaver, så skal vi opgaver. Altså af de hensyn, ja, så skal vi købe også, nogle dyrere krigsskib. Men vi skal ikke, lad mig lige sige en ting, der er blevet kritiseret sønder og sammen af statsrevisorerne, det var, at netop det der, vi skal lade være med at blande os i, hvordan forsvaret skal styres, det skal forsvaret nok selv finde ud af. Jo, så foreslog de så, vi skal udlicitere rengøringen, kantinedriften og vedligeholdelsen af de grønne områder. Hvordan er det egentlig gået med det? Er pommeren til? Det har ført til også, at ISS fik opgaven. Og hvor køber de vand hen til soldaterne? Det gør de i Tyskland. Så de danske soldater, de skal drikke tysk vand, i stedet for at drikke dansk vand. Jeg synes, det er helt skørt. Hvad siger du til det? Jamen, det gør simpelthen ikke noget indtryk på mig. Det er min mission her i livet at forhindre, at politikere blander sig i ting, de ikke har forstand på. Jeg synes, det er så frygteligt at sidde til møder i forskellige af Folketingets udvalg og høre på folk, der ikke har nogen som helst uddannelsesmæssig baggrund eller nogen som helst erfaringsmæssig baggrund for at drive store, komplekse tekniske organisationer og blande sig i, hvordan de skal drives. Jeg får hovedpine af det. Men, det er så farligt for forsvaret, at man har sådan nogle overselvtidsfulde politikere, der blander sig i de her ting. Og jeg synes, det er super vigtigt at forhindre, at folk, der ikke har en skid forstand på, hvordan man gør de her ting, de blander sig lidt. Må jeg spørge om ting? Fordi man behøver ikke være enig med Bjarne i alt her, men sådan noget som forsyningssikkerhed, det er jo et argument, vi nu går ind på. For eksempel det her med, at pludselig havde vi ikke nogen mundbind, og det var måske ikke nogen super god idé, at vi slet ikke har nogen produktion af mundbind i EU. Og så kan vi så diskutere, okay, vi laver et udbud på mundbind et eller andet sted, så må en eller anden privat... Men sådan noget som ammunition, altså... Jamen, en skide ammunitionsfabrik i Danmark, var det ikke en mulighed? Jeg siger ikke, at det skal være privat, at en statslig virksomhed skal producere det. Det er klart, at der er en globaliseringsideologi sådan i det hele taget, som har eksisteret i 20-25 år, som er kommet fuldstændig til kort, fordi Rusland har invaderet Ukraine, fordi alle kan jo pludselig se, at det er fuldstændig åndssvagt, at man fylder pengekassen hos nationens fjender og hos den vestlige verdens fjender. Og vi har jo fyldt pengekassen, folk i Golfstaterne, vi har fyldt kinesernes pengekasse, vi har fyldt russernes pengekasse. Det er totalt sindssygt. Og det er en hel generation af politikere, som jeg ikke tilhører, fordi jeg kom først ind i politik. Det var jo så med heldig, hva'? Men det er jo en måde at tænke på, som de jo navnlig må betale en pris for i Tyskland. Jeg var i Berlin i 2018 og hørte på alle de her tyskere, der sagde, at russerne har aldrig svigtet, altså vi skal bare have den her gasledning. Og på tværs af dansk politik, så sad vi i dansk politik og bare sagde, at det er det mest åndssvagt, vi nogensinde har hørt. Men hvad går vi med det der ammunition der? Jamen altså, vi skal opbygge nogle lager, der er store nok, altså. Fordi det, selvfølgelig kan du ikke købe det just in time. Vi vil have nogle lager, der er store nok. Men, så i den periode, der kan vi ikke forsvare os selv? Altså, fra du besluttede dig for at opbygge en produktion af ammunition, til du har ammunition, det er jo ikke sådan noget, der kommer i næste uge. Det ved du jo lige så godt som. Ved du hvad? Vi har lige oplevet coronakrisen. Vi stod uden mundbind. Vi stod uden alt muligt ting og sager til en sundhedsmæssig krise. Men jeg vil sige, Henrik, det der argument, om det nu er Ukraine, det er et synspunkt, jeg har haft altid. Fordi hvis vi tager, da vi sendte 4 kampfly til at bekæmpe Gaddafi... Der skal 4 piloter til for at flyve dem. Det er vi enige om. Vi har købt flyene i USA. Det er vi også enige om. Men der, vi sendte en deputation afsted på 70 personer. For det skal der til, at groundpersonel, mekanikere, de er tilfældigvis oppe i Aalborg. Jeg ved ikke, om det gør noget, men de er skide dygtige til deres håndværk. De kommer aldrig op og flyve, hvis ikke det personel var der. Og det handler om forsyningssikkerhed og skrive uddannelse ind i alle ubud, hvor det er. Fordi vi skal selv, når vi sender afsted, ellers så skulle vi have bare vores fly, de fløj derned, så skulle vi ringe til amerikanerne eller italienere eller nogen andre. Det er jo nærmest diskussionen om forsyningssikkerhed. Det her, det er forsyningssikkerhed. Diskussionen om forsyningssikkerhed er en anden diskussion, og der er jeg fuldstændig enig med dig. Og den tilgang, vi har haft til forsyningssikkerhed, det var fuldstændig åndssvagt, det med at købe ammunition til just in time. Jeg er også sundhedsordfører, og der var ikke nogen, der havde tænkt på, at hvis du har globale efterspørgsel på mundbind, den stiger med faktor 100 på en måned. Eller så er det svært at få fat i der mundbind. Nu stiger den globale efterspørgsel på ammunition også med faktor 100 på ganske kort tid. Og det er selvfølgelig fuldstændig vanvittigt, at der har siddet nogle verdensfjerne økonomer i Finansministeriet og sagt, det her kan vi købe just in time. Bjarne Laustsen, det man måske kunne forestille sig, at du jo på sigt også, altså det var, at vi sådan skulle gå Sverige. Fordi de kan jo lave alt muligt, som man så ikke bare laver til det svenske hjemmemarked, men er jo stor eksport af masser, både af fly og panserværnsraketter, Bofors og... Jeg tror, vi kommer til at arbejde meget sammen. Vi afskaffer jo vores ubåde for nogle år siden, og der tyskerne og nordmændene har nogle forskellige projekter. Vi kommer til med de F-35, vi har købt sammen. Der kommer vi til ikke at servicere dem i Aalborg, hvad jeg synes, de skulle, men måske lave noget sammen med Holland, Belgien, Norge. Altså flere lande, der går sammen, fordi de bliver... Alting bliver så kompliceret og dyrt og alt muligt andet, der gør, at der kan være god mening i at centralisere det. Det min pointe er, det er, om det er Nordjylland eller Fyn, eller det er Hillerød. Hvis vi kan lave noget, og vi kan matche, så skal man ikke bare, fordi man er en dansk virksomhed, så skal man ikke udskammes, og så skal man ikke lave det her halløj, hvor de andre bare holder det hjemme, og vi skal bare tage imod, hvad de har. Så jeg synes, det giver god mening, og vi skal betale 2% af den her forsvarsfond, BNP til den her europæiske forsvarsfond. Hvis ikke vi søger de penge hjem, så bliver det tyskere og alle mulige andre store selskaber, der render med de penge. Og derfor skal vi jo selvfølgelig sørge for, og vi, det er Aalborg Universitet, beklager mig, men de har gået i spidsen for at lave sådan et nationalt forskningscenter, der kan hjælpe de små og mellemstore virksomheder. Og der er jo masser af universiteter, de synes, at vi skal hellere tale fred end krig. Men, og det er også upopulært for nogle virksomheder at producere krigsmateriel. De vil hellere producere bløde værdier og sådan nogle ting og sager. Men vi har jo brug for det her. Og så kommer der en hel masse enhedsliste folk. Hvad kan mange børnehaver, kan vi få for det der og alt det der i stedet for? Ikke? Men vi skal jo have det materiel. Det er lysende klart. Og der er mit udgangspunkt. Hvis det er noget, vi producerer i Danmark, så skal vi da vælge at købe det her og samarbejde. Og de virksomheder, men det der er både det, vil hente de veteraner... Bare et spørgsmål. Vi skal ikke bare vælge at købe det her i Danmark, men det, der hvor I adskiller hinanden, så Henrik Dahl har vel ikke noget imod at købe det i Danmark, hvis det er det bedste på markedet. Nej, hvis det giver mening. Ja. Hvis det giver mening, så er det da ikke rigtigt. Men vi skal jo operere med NATO, og derfor er man jo også nødt til at skille lidt til, hvad man gør i de andre NATO-lande, fordi det er altså også praktisk. At man kan, det har du her. Jo, men det er jo praktisk, at man kan låne ammunition af nogle andre NATO-enheder i en snæver vending, og man ikke bare kører på en hel masse forskellige systemer. Og det er jo et kæmpe stort handicap i Europa, at hvis vi ser på de væbnede styrker i USA, så har de meget færre våbensystemer, og derfor er det lettere for alle de der forskellige enheder at låne af hinanden. Præcis. I en snæver vending. Vi har jo bare i Europa frygteligt svært ved at låne af hinanden i mange situationer. Det skal vi jo bare blive bedre til, og det bliver vi også nu, når Danmark siger ja. Nej, men vi skal da bare tænke på, at det skal ses i rammerne af NATO, og det er strengt nødvendigt, at vi ser det i rammerne af NATO, fordi vi kommer til at operere meget tæt sammen med andre NATO. Sidste forsvarsudvalg var oppe i Frederikshavn, hvor vi kigger på det her med forsvarsindustrien og alt muligt andet. Og det, som alle, der producerer noget i Danmark, det kan være civil, det kan være militære virksomheder, når de rejser ud og skal sælge noget til nogle andre, så siger de to ting. Handler du med Mærsk? Handler du med det danske forsvar? Så kan du komme ind. Man kan jo ikke sælge en vindmølle til nogen, hvis ikke man selv vil stille den op. Så vi bliver nødt til selv at tage vare på de ting her. Og hvorfor, hvis der er danske virksomheder, der kan klare sig lige så godt, det lyder til hele tiden, så skal vi altid vælge det billigste produkt. Det synes jeg ikke, man skal. Jeg synes, man skal stille op. Jeg har lavet en lille, jeg synes selv, det er en genistreg. Det er, at de udbud, vi laver ved FMI, uanset om det er en fiskekutter eller en redningsbåd eller hvad det er, de bliver udsendt på dansk. Fordi det gør de i Finland, det gør de i Grækenland, det gør de i Portugal. Hvor mange skibsbyggere herhjemme forstår de tre sprog? Ikke en skid. De skal ud og købe oversættelse og så afgive tilbud på fredag. For at der er lighed i tingene, så udgiver vi også kun vores udbud. Tidligere udgav vi det på engelsk, nu gør vi det på dansk. Og det er for at stille danske virksomheder lige ikke ringere end de udenlandske virksomheder. Det er bare en lille bit ting. Hvad siger du til det her, Fif? Jamen altså, hvis det er i småtingsafdelingen, så er det jo sådan set meget fint, ikke? Men altså, de store bærende våbensystemer, dem tror jeg bare ikke, det er særlig sandsynligt, at vi kan lave i Danmark. Altså, vi kan ikke jord til luftmissiler, eller fly, eller kampbåd. Nej, det kommer vi nok ikke til at producere. Altså, det kommer vi jo ikke til at producere. Det er bare sådan, det er. Vi kan være underleverandør. Jeg synes, jeg får lyst til at sende en varm tak til Svend Heiselberg, den gamle venstremand, som jo også foreslog, at de i Frederikshavns Værft skulle bygge nogle krigsskib til Sydafrika. der er en eller anden vilje til krudt og kugler op nordpå. Men, historien er næsten rigtig. Men tusind tak, fordi I kom og tog debat med os. Bjarne Laustsen fra Socialdemokraterne og Henrik Dahl fra Liberale Alliance. Men han kommer jo så tit til. Ja, men tak skal I have begge to. Vel, velkommen. Ja, Torben Steno, vi er jo ved så småt at skulle runde af, og ja, vi skal også have afgjort, og hvem der får huset dusbams... Ja, her har vi jo Bjarne Laustsen, som jo slås hårdt for den nordjyske forsvarsindustri. Er der kommet nomineringer, fordi min computer er gået ned for strøm midt under den her ophedede debat? Nej, ja, der er Peter Bredal Paulsen, som mener, at Henrik Dahl skal have for dusbamsen, fordi han slog fast, at ingen betaler moms i Nordjylland. Det er nok så meget sagt. Men Peter Ølgaard skriver også et meget med nyttig oplysning. På dansk er potaske kaliumkarbonat et hævemiddel, der blandt andet bruges til brunkager. Nå. Kalium hedder på engelsk potassium og indgår blandt andet i NPK-gødning. Så ledes oplyst, kan vi... Nærmer vi jo snart weekenden. Der er selvfølgelig en dag i morgen for folk, der skal arbejde. Det gør vi jo begge to, men... Jeg synes, vi har Pia Olsen Dyhr, som jo er mit forslag. Ja. Så nu skal du afgøre om... Jamen, jeg vil sige det på den måde, at det er nok den fidusbamse, som udgår herfra, som jeg skal nok skrive den under. Eller måske skulle jeg bare lade være med at skrive den under. Ej, nu må du simpelthen holde. Og så sige, at den, jeg undlader at stemme. Der er smålighed. Jamen, det er i orden, men du skriver under på den og her. Og jeg kan også skrive under, men jeg undlader at stemme, ja, fordi jamen, det er i orden, at jeg kan ikke se præstationen. Men der er ikke andre. Nej. I hvert fald ikke nogen, som vi gad fremføre. Det ved jeg ikke. Dag, er der nogen år? Nej, altså, der var faktisk en, men det er noget, vi ikke har fremført. Nej. Det vil sige, at vi har heller ikke søgt opbakning til hende hos lytterne. Så jeg bliver jo nødt til, ligesom alle mulige andre, der er vant til at blive stemt ned, og så sige, det bliver så Pia Olsen Dyhr. Men det er måske nok den bamse, jeg har skrevet under, som jeg er mest inderligt imod, og egentlig synes er tynd. Nå, ja. Men du bliver nødt til at skrive på bamsen, hvad det er, jamen, hun får det skal den for. Jeg nok. Det er, at hun har trukket SF hen til det eneste synspunkt, der overhovedet giver nogen mening, med mindre at man skal leve af at lave sådan et venstrefløjsparti som Enhedslist, som jeg øvrigt synes, at det er noget, vi jo ikke, men det har været ret interessant i den her uge at se, hvordan de slås med intern mobning og sexisme. Og det er fine parti. Det er en nyvalgt byrådsmedlem i Aarhus, som jeg mødte under kommunalvalgkampen. Hun er nu gået ned med stress på grund af mobning, blandt andet fra en 77-årig medlem af Enhedslisten. Ja, det var en anden tid, da den der 77-årige kunne tillade sig at sige, at en partifælle bare var blevet valgt, fordi hun så godt ud. Sådan er det i Aarhus. Men vi skal vel sige, at bag knapperne sad igen Josefine M. Hansen. Ja, hun er kommet tilbage fra corona. Ja, glad for. Og producerassistent var Simon Gardner. Ja, og så Rasmussen. Mogensen. Mogensen, undskyld. Ja, vi plejer ikke at have det der Mogensen med. Okay. Men Simon Gardner, tusind tak for det. Og tak til lytterne. Nu. Vi håber, I høres ved igen i næste torsdag 10.05. Ha' en god weekend, når I når så langt. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.